linia pani Merkel, i tu wyraźnie te linie się trochę rozjechały, trzeba korzystać z momentu. Drugie, trzeba pokazać, że instytucje europejskie są silne. Ponieważ za bardzo nam się zrobiło tak w Europie, że poszczególne państwa grają na swoich fortepianach i właściwie te instytucje wspólnotowe, czyli Komisja, czyli Rada, czyli pani Mogherini, no troszkę są, mają taką już rolę ozdobną w ostatnich miesiącach. Mówi o tym Bild, coraz więcej się o tym pisze. Nas to powinno niepokoić. My jesteśmy za integracją europejską, bo uważamy, że w tym jest pewna siła też. Jeśli tak, to uwspólnotowić to. No i wreszcie jasny impuls do Jaceniuka, bo Jaceniuk stoi na czele rządu, nowego rządu od tygodnia. Powinien być trochę mocniejszy niż to, co jest w planach. Także tutaj myślę, że trzeba by wesprzeć jeszcze ten ostatni moment negocjacji. Musimy kończyć. Jeszcze jedno pytanie do pana senatora. Czy Barack Obama podpisze ustawę o wolnej Ukrainie, przewidującą większe sankcje dla Rosji oraz dostawy broni na Ukrainę? Bardzo bym sobie tego życzył i pewnie bardzo by sobie życzyli tego wszyscy ci, którzy uważają, że tam na Ukrainie rozstrzyga się nie tylko los wschodniej Europy, ale także bezpieczeństwo Europy Zachodniej i Środkowej. Bo jeżeli Amerykanie nie pospieszą z pomocą, tak jak pospieszyli z pomocą Chorwacji w momencie, kiedy odbijała Krainę czy Slawonię, to poniosą klęskę i dadzą się tak naprawdę skutecznie i ostatecznie usunąć z Europy Wschodniej. W interesie Ameryki jest to, że Barack Obama podpisał tę ustawę. Dziękuję bardzo. Senator Bogdan Klich, Platforma Obywatelska, i Paweł Kowal, Polska Razem. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękujemy. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie. Jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek. Biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 grudnia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Po ponad pół wieku Stany Zjednoczone i Kuba wznowią stosunki dyplomatyczne. O przełomie we wzajemnych relacjach za chwilę ma poinformować prezydent Obama. Jest śledztwo w sprawie tak zwanych kilometrówek 11 posłów, m.in. Radosława Sikorskiego, Krystyny Pawłowicz i Beaty Kempy, potwierdza prokuratura. Będziemy wykonywali czynności zmierzające do ustalenia, czy doszło do wprowadzenia w błąd pracowników Kancelarii Sejmu. Ponad milion osób zagrożonych głodem w trzech krajach Afryki Zachodniej: Liberii, Sierra Leone i Gwinei, tam gdzie ofiar wirusa Ebola jest najwięcej. To prawdopodobnie koniec izolacji Kuby. Waszyngton i Hawana wznowią relacje dyplomatyczne zerwane w 1961 roku. Biały Dom zapowiedział, że wkrótce rozpoczną się w tej sprawie negocjacje. Prezydent Barack Obama już za kilka minut ma ogłosić częściowe ocieplenie w stosunkach z Kubą. I o tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. To największy zwrot w amerykańskich relacjach z Kubą od ponad pół wieku. Biały Dom zapowiedział, że rozpoczyna negocjacje z Hawaną na temat wznowienia stosunków dyplomatycznych, które były zamrożone od 1961 roku. W najbliższych miesiącach Waszyngton zamierza też otworzyć ambasadę w Hawanie. Równocześnie dojdzie do serii wzajemnych wizyt wysokich rangą przedstawicieli obu krajów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że Amerykanie zniosą też embargo gospodarcze. Już dwa dni temu Biały Dom ogłosił, że zamierza złagodzić ograniczenia w podróżach na Kubę, między innymi dla studentów, artystów i wspólnot kościelnych. Potwierdzeniem na ocieplenie wzajemnych stosunków było uwolnienie przez kubańskie władze Amerykanina, który od 5 lat przebywał w więzieniu pod zarzutem szpiegostwa. Z kolei USA zwolniły trzech kubańskich agentów, którzy dziś wrócili na wyspę. Sprawa kilometrówek. Pod lupą śledczych warszawska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące 11 posłów w związku z rozliczeniami ryczałtów za służbowe wyjazdy prywatnymi samochodami. Chodzi m.in. o marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, wicemarszałka Marka Kuchcińskiego i wiceministra zdrowia Sławomira Neumana, a także kilkoro posłów PiSu, na przykład Krystynę Pawłowicz, Jolantę Szczypińską i Bolesława Piechę czy Beatę Kempę z Solidarnej Polski. Śledztwo jest prowadzone w kierunku oszustwa i poświadczenia nieprawdy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. Będziemy wykonywali czynności zmierzające do ustalenia, czy doszło do wprowadzenia w błąd pracowników Kancelarii Sejmu co do wysokości rozliczenia kosztów przejazdu samochodem prywatnym, jak również czynności zmierzające do ustalenia, czy doszło do poświadczenia nieprawdy w dokumentacji związanej z rozliczeniem tzw. kilometrówek. W tym celu będziemy z pewnością uzyskiwali dokumentację z Sejmu, będziemy ją badać, będziemy przesłuchiwać prawdopodobnie świadków z Sejmu. To już drugie śledztwo po aferze madryckiej. Pierwsze dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych już posłów PiSu Adama Hoffmana, Mariusza Kamińskiego i Adama Rogackiego, którzy polecieli do Hiszpanii samolotem tanich linii, choć wzięli zaliczki na podróż samochodem. Zakresem tego postępowania objęte są czyny wszystkich osób, w zakresie których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, nie tylko trójki byłych posłów PiS. Między innymi dzisiaj był przesłuchiwany przedstawiciel Sejmu na okoliczność sposobu rozliczania tego rodzaju delegacji. Czekamy na pełną dokumentację z Sejmu i ta dokumentacja wyznaczy dla nas ramy przedmiotowe i podmiotowe tego postępowania. W kręgu zainteresowań śledczych jest także służbowy wyjazd Zbigniewa Giżyńskiego, który w związku z tą sprawą zrezygnował z członkostwa w klubie PiS. Agencje żywnościowe ONZ alarmują. Milion ludzi jest zagrożonych głodem w trzech krajach Afryki Zachodniej, najsilniej dotkniętych epidemią eboli, która poważnie odbiła się na zbiorach i ograniczyła źródła zaopatrzenia. Chodzi o Liberię, Sierra Leone i Gwineę, gdzie na gorączkę krwotoczną zmarło prawie 7 tysięcy ludzi. W Sierra Leone prezydent Ernest Bai Koroma zarządził poszukiwania chorych na ebolę. Poszukiwania zarażonych mają potrwać 2 tygodnie, zbiegną się z Bożym Narodzeniem i obchodami Nowego Roku. Koroma zakazał też handlu w niedzielę. W soboty sklepy mają być zamykane najpóźniej w południe. Podróżowanie wewnątrz kraju ma być ograniczone, mówił prezydent w apelu do całego narodu. Wiem, że to okres świętowania, spotykamy się z rodzinami, ale chciałbym przypomnieć wszystkim, że nasz kraj prowadzi wojnę, wojnę z bezwzględnym wrogiem. Tymczasem eksperci ONZ przestrzegają przed głodem, który może być jedną z konsekwencji epidemii eboli. Według szacunków zagrożonych niedożywieniem w Liberii, Gwinei i Sierra Leone jest ponad 500 tysięcy ludzi, wiosną może być ich milion. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Już po kolejnym egzaminie na próbnej maturze dziś uczniowie pisali test z języka obcego na poziomie podstawowym. Uczniowie trzecich klas warszawskiego liceum Cervantesa zapewniają, że egzamin z angielskiego był bardzo prosty. Co tak szybko? No, bo łatwe było. No to szybko napisałem i wyszedłem, tak po prostu. Jak wyglądał ten egzamin? Najpierw jest tekst do słuchania, potem pytania do tekstu, czyli czytanie ze zrozumieniem, potem jest uzupełnianie luk w tekście, no i na koniec list. Bardzo prosty test. Mam nadzieję, że taki będzie na pełnoprawnej maturze. Myślę, że matura była dosyć prosta dla osób, które się od lat uczą, chociażby dodatkowo. Czy była jakaś część tego testu, która sprawiła ci więcej kłopotów? Nie, raczej nie. Ewentualnie pisanie. Można było wpaść w ten sposób, że napisało się za długi tekst i trzeba było wykreślać po prostu niektóre zdania, żeby zmieścić się w maksymalnej ilości słów. Ile punktów powinieneś uzyskać? No raczej 90%. Czy w jakiś sposób z językiem angielskim wiążesz swoją przyszłość? Mam zamiar wyjechać do Londynu i chcę studiować tam medycynę. A próbne matury kończą się w piątek. To był serwis Trójki. W nocy miejscami możliwe słabe opady deszczu. Na północy może to być deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie do plus 3 na zachodzie i nad morzem. Na wybrzeżu silniejszy wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Wysoko w górach jeszcze silniejszy do 70 km na godzinę. Jutro pogoda bez zmian. Temperatura od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Święta tuż, tuż, dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo w ofercie multilogicznej, kupując 2 kawy rozpuszczalne Jacobs Velvet, płacisz tylko 13,99 za opakowanie 200 gramów i oszczędzasz 41%. 13,99 za opakowanie kawy Jacobs i aż 41% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket, mój ulubiony.

To Nosowska ze Składaka, czyli z naszej płyty tygodnia. Uwaga kierowcy, są kłopoty na A1 na wysokości Żor. Na autostradzie A1, zaraz za Gliwicami w stronę granicy z Czechami jest wypadek. Jeżeli ktoś może, niech ucieka. Troszeczkę się ruszyło, ale korek pewnie jest do samej wszyscy. Słuchacz SMS-em informuje, iż tam płonie samochód. Dziękuję za informację. Czekamy na kolejne 22 i 7 trójek. A jeśli chodzi o płytę tygodnia, jak zwykle dwa egzemplarze dla Państwa. SMS-em 71-335. Definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta stych, a prezes pieści psa. Widelce stelczą z ust, z cygara spływa. Głak Jantiba krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja welczmes mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w moldę ich błękit na mać. Skrywa garnitur, kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, wale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalów ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa, miele, płyn. Stojąc tu i obmacując płot, Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety, niestety, niestety. Afrokolektyw, bananowe drzewa. Tu trójka, 18:15. Reportaż w trójce. Kooperatywa spożywcza jest rodzajem spółdzielni. Jej członkowie kupują produkty spożywcze bezpośrednio od producentów. Dzięki temu mają zdrową żywność. Ale to nie jedyna wartość, jaką niesie ze sobą tego rodzaju działalność. Równie ważny jest jej sens społeczny. U nas panuje czysta demokracja, mówi Nina z warszawskiej kooperatywy Dobrze. Posłuchajmy reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze, Szkoła Demokracji. Już podchodzę do pani. 2,5 kilo prawie. 11,07. Masło orzechowe. Cena 217. Świetnie. Jesteś gotów tyle zapłacić. No wiesz, anuluj. Świetnie. Jeszcze raz. Od dość dawna mam takie poczucie, że proces urynkowienia wszystkiego bardzo nam nie służy. Jako jednostkom i jako wspólnotom. Bardzo trudno jest zatrzymać ten proces, który polega na tym, że rzeczy muszą mieć wartość pieniężną po prostu, bo inaczej nie wiadomo po co w ogóle one są. Strasznie mi się podoba w kooperatywie to, że tutaj trzeba przyjść i 3 godziny w miesiącu tutaj pobyć. I to jest taki wkład, który jest jakościowy, a nie ilościowy, w tym sensie, że coś się przeżywa w tym czasie. Czy ty masz jeszcze coś? No tak. No. Ogórki. Ale ogórki, bo to jest ogórek, ogórki kiszone 520, 900, ogórki kiszone z imbirem. Jesteśmy w Warszawie przy ulicy Wilczej w sklepie kooperatywy spożywczej Dobrze. My jesteśmy pierwszą kooperatywą, która zdecydowała się założyć sklep. Jest to sklep ze zdrową żywnością, w którym mamy taką żywność świeżą od rolników ekologicznych. oraz całą masę innego asortymentu typu ziarna, kasze, oleje, mleko roślinne, przyprawy. No, jesteśmy sklepem otwartym dla wszystkich klientów i klientek, czyli tak zwanych ludzi z zewnątrz, ale też tworzymy spółdzielnię, która składa się ze swoich członków i członkiń. Teraz jest nas około 90 osób. Nasi członkowie i członkinie płacą składki, żeby zapłacić za podstawowe koszty związane z wynajmem lokalu. I to są składki minimalnie 25 zł miesięcznie, płacone z góry za pół roku. To nam daje jakąś taką poduszkę finansową. Ale też nasi członkowie i członkinie pracują na rzecz kooperatywy minimalnie 3 godziny w miesiącu. To jest taka pomoc w sklepie, sprzątanie, bo tu cały czas trzeba sprzątać. Dzięki temu kupują żywność po kosztach, tak to określamy, czyli ceny producentki plus tam niewielki narzut związany z różnymi tej stratami, jakie mamy w sklepie. Rzeczywiście mają tę żywność dużo taniej. Te ceny, które tutaj widzimy, to są ceny dla klientów z zewnątrz. Nasi członkowie i członkinie mają niższe ceny. Wszystkie nasiona, strączki, zboża właśnie są sprzedawane w ten sposób, czyli z dużych, zbiorczych opakowań. Przychodzi się z własnymi opakowaniami albo ewentualnie tutaj są papierowe, czyli nie generuje się zbędnej ilości śmieciomasy. Kooperatywa to po prostu inaczej spółdzielnia, tylko taką nazwę stosuje się dla nieformalnych grup. I celem głównym kooperatyw jest to, żeby znaleźć żywność od rolników, którzy uprawiają w sposób szanujący przyrodę, wytwarzają żywność, która jest zdrowa. I żeby przez grupowe zakupy, takie organizowanie się i znalezienie bezpośredniego kontaktu z rolnikiem, te ceny były niższe. Też w naszej kooperatywie często powtarzamy, że my nie chcemy, aby żywność zdrowa była towarem luksusowym. Dlatego myśmy stworzyli ten sklep, który, mimo że oczywiście nasza żywność jest droższa niż na zwykłym bazarku z konwencjonalnego rolnictwa, no bo to jest też zdecydowanie wyższa jakość i płacimy lepiej rolnikom, no to jednak ceny mamy o wiele niższe niż we wszystkich sklepach ekologicznych. My w ogóle nie generujemy zysku. Na kolejny rok zawsze musimy wyjść na zero. Bardzo wyróżniającym nas punktem jest to, że nasza organizacja jest demokratyczna. My wszyscy jesteśmy współwłaścicielami i właścicielkami sklepu. Wszyscy mają równe głosy. Mamy też fora, gdzie ludzie się mogą wypowiadać, spotkania strategiczne. Sami siebie zarządzamy. Marta, to ja krótko ci wprowadzę, że na razie omówiliśmy dwie sprawy. Czyli kwestię Dawida, który chciał na tych preferencyjnych warunkach przystąpić. I omówiliśmy kwestię ogrzewania, że na razie stosujemy strategię oszczędnościową, a że Nina z Idą będą mierzyć, ile prądu zużywają te nasze grzejniki. I w ten sposób będziemy w stanie stwierdzić, czy będziemy na nich jechać, czy będziemy szukać innych opcji, które mogą być potencjalnie bardziej efektywne energetycznie. Według mnie cały czas opcja witryny, kurtyny, wiatrołapu byłaby bardzo pożądana, ale oczywiście, ale jak na razie nie ma wolontariuszy. Dowiedziałem się o kooperatywie mniej wtedy, kiedy ona została założona. Mam w ogóle problem z kupowaniem, w sensie, że uważam, że im mniej człowiek kupuje, tym lepiej. Jedzenie to jest coś, co muszę kupować i chciałbym, żeby to kupowanie było maksymalnie słuszne. Ta kooperatywa po prostu dawała mi taką możliwość, żeby tą nieprzyjemną czynność kupowania móc robić w maksymalnie słuszny sposób. Więc to była dla mnie główna motywacja. Jak pierwszy raz dołączyłam do kooperatywy, warszawskiej kooperatywy spożywczej, no to zrozumiałam, że no jest to wspaniała idea, bo poznaje się ludzi, których się nigdy indziej nie pozna, współpracuje się z nimi. To niby jest tylko jedzenie, ale tak naprawdę wszystko, co się później przemyca, różne spotkania, gdzie uczymy się komunikacji takiej demokratycznej, bezprzemocowej, gdzie czujemy, że wspieramy swoje zdolności, gdzie nie ma żadnej dominacji. Dla mnie na przykład najważniejsze jest to, że to wszystko są działania oddolne, demokratyczne, które próbują budować bardziej sprawiedliwy system wobec kapitalizmu. I wtedy większościowo. Druga opcja wydaje mi się bardzo uciążliwa dla grupy asortymentowej. A że myślę, że kiedyś się w niej znajdę, więc bardzo mi się to nie podoba. Ale która opcja? Opcja spotkania za każdym razem, jak chcemy coś zamówić. No nie, to w przypadku tych produktów kontrowersyjnych. Pomarańczy na przykład. Co to znaczy kontrowersyjny, Adam? Polityczny. Teraz mamy taką kwestię, która była dyskutowana na spotkaniu strategicznym, teraz jest podgrupa dyskutowana, jakie kryteria żywności na produkty chcemy nakładać. No bo, no oczywiście, jeśli musisz coś uzgodnić, przedyskutować, to wymaga dużo więcej czasu, niż jeśli podejmujesz decyzję samemu. To jest oczywiste i dlatego tak świetnie mają się wszelkie autorytarne grupy. No po prostu masz siłę autorytetu i to wystarczy. No u nas tak nie działa i oczywiście w tym sensie będziemy zawsze trochę wolniejsi, żeby podejmować jakieś decyzje, chociaż tak uważam, że działamy bardzo dynamicznie. Dla mnie osobiście to jest prawdziwa demokracja, nie jakaś tam demokracja parlamentarna i wrzucanie głosu, który i tak nie możemy nic wyegzekwować, rzucając do skrzynki głos. To są takie jednak idee polityczne jak najbardziej u podstaw. Kupowanie jedzenia to jest coś, co i tak musiałem robić, a skoro mogłem to robić w tak słuszny sposób, to chciałem iść tą ścieżką. Natomiast ta słuszność wynikała dla mnie z kilku rzeczy. I tutaj jakby na pierwszym miejscu była ta spółdzielcza formuła działania. Ja odbieram to też szerzej jako tworzenie alternatywy wobec kapitalizmu i to było dla mnie super ważne i wciąż jest super ważne. Gdzieś drugorzędne znaczenie ma dla mnie to, jaka ta żywność jest. To jest oczywiście istotne, że ona pochodzi z ekologicznych upraw, że jest smaczna, że jest lokalna, a nie jakaś bardzo zagraniczna i importowana. Ale pierwszorzędne znaczenie ma dla mnie to, jak my się samoorganizujemy. Na ścianie mamy wypisane zasady spółdzielczości, ustanowione w ogóle przez Międzynarodowy Ruch Spółdzielczy. To jest tak, otwarte członkostwo, co oznacza, że wszyscy mogą przystąpić. Oczywiście mamy kryteria, właśnie, że ludzie się muszą zaangażować, ale jest członkostwo otwarte. Demokratyczna kontrola, czyli właśnie równy głos, każda osoba ma równy głos. Samokształcenie. Kolejną zasadą to jest współdziałanie, niezależność, ekonomiczne uczestnictwo i dbanie o lokalną społeczność. Ekonomiczne uczestnictwo to jest właśnie to, jak nasi członkowie i członkinie płacają na rzecz naszej spółdzielni składki i wtedy też właśnie czują się bardziej związani. To jest ten prosty mechanizm, że jeśli się na coś zrzucisz, to ci trochę na tym bardziej zależy. Ja w kooperatywie nie jestem chyba bardzo głęboko. Jestem bardzo takim gorącym sympatykiem. Powinnam robić to, co właśnie robi Ida, czyli zamiatać, bo mam dyżur. No zapisałam się, bo mi się podoba ta inicjatywa i też słyszałam o takich sklepach za granicą, ale jak tylko tutaj przyszłam na pierwszy dyżur, to jakoś bardzo mnie to wciągnęło. W sensie i poznałam bardzo dużo ludzi i w ogóle, mimo tego, że w ogóle prowadzenie jakiegokolwiek przedsięwzięcia w taki sposób jest bardzo trudne, to zarazem to jest bardzo satysfakcjonujące. W sensie to jest tego typu spory, które moim zdaniem są naprawdę istotne. Oprócz oczywiście dostępu do zdrowej żywności, ja mam bardzo dużą satysfakcję z tego, że kupuję rzeczy poza obiegiem takim handlowym. To jest dla mnie najważniejszy powód, dla którego ja jestem w kooperatywie. Daję jednak jakieś poczucie bezpieczeństwa rolnikom i w ogóle producentom tych rzeczy. Uczestniczę w przedsięwzięciu, które jest przedsięwzięciem nie dla zysku. To dla mnie jest kluczowe, po prostu zupełnie kluczowe. To są moje ulubione wagary. Ja uwielbiam to. Już, tak? Tak. 10 zł wbite. Tak. 25,19. Motywacje są różne. Dla większości to się zaczyna od jedzenia. Chcą mieć dostęp do tańszej żywności i zdrowej. Ale ten aspekt społecznej współpracy i budowania grupy jest bardzo też ważny. W czymś może pomóc, czy pani się sama radzi? Pewnie, jak najbardziej. Jedną prostą rzeczą, której się nauczyłem, to jestem w stanie dosyć z dużą precyzją odmierzyć w ręku, ile to jest kilogram, pół kilograma i tak dalej, bo wcześniej na tym etapie działania jako grupa nieformalna dużo się zajmowałem ważeniem. Jeśli chodzi o takie, powiedzmy, bardziej istotne nauki, myślę, że ja nawet nie do końca traktuję to jako miejsce uczenia się, traktuję to jako działalność sensodajną, czyli że ona tak naprawdę daje mi, poprzez dawanie mi poczucia sensu, daje mi energię do bardzo wielu różnych rzeczy. To na pewno jest dla mnie jakaś nauka współdziałania. To znaczy, miałem wcześniej doświadczenia z innych takich grup zorganizowanych na podobnych niehierarchicznych zasadach, ale one zawsze były mniejsze, to zawsze było bardziej takie przyczynkowe, a tutaj jednak mamy coś, co sprawia, że musimy się spotykać regularnie. Nie możemy skończyć na tym, że nie zgodziliśmy się, no dobra, podyskutujemy o tym kiedy indziej, bo jest ten sklep i on musi być jutro otwarty. To jakby jest rodzaj jakiegoś wspólnego dziecka, o którym musimy się troszczyć. Nie? Co to? Dobra. Zrozumiałam, że mimo, że to ma mnóstwo wyzwań, ale ja na przykład nie chciałabym sama prowadzić firmy, która ma taki sklep. Także frajda cała polega na tym, że to jest spółdzielcze, kolektywne. To jest też jakby mnóstwo wyzwań z tym związanych, ale to uważam za dobre i też takie prawdziwie demokratyczne. Zaraz dołożę kaszę jaglaną. Jeśli chodzi o rynek żywności, no to tym podstawowym miejscem jej zakupu coraz bardziej staje się hipermarket, a hipermarket jest skrajnym przykładem tych różnych patologii, które powstają w tym systemie. To znaczy, począwszy od wyzysku pracowników, przez to, że zupełnie nie wiadomo, jakie jest źródło tych towarów, przez wyzysk dostawców, bo to też ludzie często o tym nie wiedzą, że dostawcy hipermarketów często muszą czekać na przykład pół roku na zapłatę, bo to jest rynek, na którym to właśnie odbiorcy dyktują warunki. My tutaj staramy się być na równych zasadach z naszymi dostawcami, płacimy im na bieżąco, staramy się być właśnie w mocnych relacjach takich stabilnych, to znaczy, że jeśli ktoś z nami nawiązał, jakiś rolnik z nami nawiązał współpracę, to on wie, że my będziemy teraz co tydzień od niego coś zamawiać i co tydzień będziemy mu płacić, a nie zapłacimy mu dopiero za pół roku po całym sezonie. Mówię teraz za siebie, to nie jest tak, że w kooperatywie wszyscy tak uważają, ale na pewno część tak. System kapitalistyczny jest głęboko niesprawiedliwy i to jest jego istota, oparty o nierówności, o to, że jedni bogacą się kosztem drugich i w ogóle niesprawiedliwość jest jakimś takim największym wyzwaniem, czyli czymś, z czym ja się głęboko nie zgadzam. To jest tak z jednej strony taka głębsza perspektywa, a z drugiej, no to jak to zmieniać? No, to nie jest łatwe do zmiany, ale to, że to jest trudne, nie znaczy, że nie należy nic robić. I że na przykład wierzę, że takie małe inicjatywy czy przedsięwzięcia jak nasza coś tam zmieniają w człowieku. Właśnie to, że nagle nie czujemy się lepsi od innych, że próbujemy współpracować, że też właśnie to, co jest charakterystyczne dla kapitalizmu, że wszystko musi mieć zysk. Wszystko się musi niesamowicie opłacać i generować zysk. No nie, no my jakby tworzymy taką alternatywę wobec tego, bo my mówimy o potrzebach ludzi, że ten sklep ma odpowiadać na potrzeby ludzi, naszych członków i członkiń, no i też klientów. Więc to jest taka po prostu inna perspektywa właśnie, że dla mnie spółdzielczość jest alternatywą wobec kapitalizmu. I im więcej będzie powstawało takich inicjatyw, ze sobą współpracowało, no to tym lepiej. Wiadomo, że to jest wyzwanie, ponieważ no my zawsze będziemy wolniejsi, my nie będziemy tak bezwzględni, jak są wielkie korporacje. No my tacy nie będziemy i być może zawsze będziemy w defensywie, no ale warto ją tworzyć. Bardzo fajną rzeczą w tym sklepie jest to, że to jest nie tylko pomysł na to, że obecna sytuacja jest zła i że warto ją naprawić, ale to jest wcielenie tego pomysłu w życie. To znaczy, wydaje mi się, że takim ludziom, którzy mają, nie wiem, skłonność do krytycznego podejścia do rzeczywistości, często zarzuca się jakiś rodzaj idealizmu. To znaczy, jasne, łatwo jest krytykować, ale zaproponujcie coś w zamian, tak musi być, nie wiem, takie są prawa rynku, takie jest naturalnie, cokolwiek. Jest bardzo dużo takich słów, które mają usadzić te wszelkie pomysły zmiany. A tutaj ta zmiana została wcielona w życie, ona funkcjonuje i w tym sensie jest jakimś emblematem tego, że można inaczej. Monika, jak możesz, to poprzybieraj tę pietruszkę, czy to nie ma takiej jakiejś, wiesz... Stary, to jest tak, jak mówił Edward Abramowski, który jest takim ojcem spółdzielczości polskiej. To jest szkoła demokracji. To jest niby tam jedzenie, niby to jest taki nieważny temat. A tak naprawdę bardzo ważny, bo każdy je codziennie. A przy okazji ilość współpracy i ustaleń, jaką trzeba zrobić, jest niesamowita. Więc to jest bardzo takie budujące. 40 zł i 3 grosze reszty. Był to reportaż Szkoła Demokracji autorstwa Eweliny Karpacz-Obuładze. Bohaterami reportażu byli członkowie warszawskiej kooperatywy Dobrze. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Miała reszta środki zapobiegawcze dla dwojga studentów, którzy pomagali zabójcom małżeństwa z Rakowisk. Wobec Marcina S. zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych, natomiast wobec Lindy M. dozór policji. Grozi im do 5 lat więzienia. Oboje usłyszeli zarzut zacierania śladów zbrodni. Do zabójstwa doszło w nocy z piątku na sobotę. Zbrodni dokonali syn zabitego małżeństwa Kamil N. i jego dziewczyna Zuzanna M. Trafili na 3 miesiące do aresztu. Kradli dane kart płatniczych, teraz stanęli przed sądem. W Olsztynie rozpoczął się proces łotyszy zajmujących się tak zwanym skimmingiem. Złodzieje montowali na bankomatach urządzenia kopiujące dane z kart płatniczych i kamery do podglądania kodów PIN. Skimerzy przyjeżdżali z Łotwy do Polski kilkakrotnie. Jak tłumaczył przed sądem szef grupy Ilgionis J, miasta i bankomaty wybierali w dużej mierze przypadkowo. Na ławie oskarżonych zasiadły dziś 3 osoby. Czwarty członek gangu w trakcie śledztwa został zwolniony z aresztu, a teraz się ukrywa. Grupa działała od maja do listopada ubiegłego roku, kiedy złodzieje wpadli w ręce policji. Grozi im do 25 lat więzienia. Jest zgoda na zaostrzenie unijnych sankcji wobec zaanektowanego przez Rosję Krymu. Zielone światło dali przedstawiciele krajów członkowskich. Decyzja zostanie opublikowana w sobotę w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i tym samym wejdzie w życie. Ta sprawa zostanie odnotowana we wnioskach z unijnego szczytu, który jutro rozpoczyna się w Brukseli.

when I get through and feel you near me. I'm driving home for Christmas, driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same, just the same. Spokojnie samochodem na święta jedzie Chris Ria, a teraz o nieco szybszych samochodach. Zapraszamy do Trójki. Nasz słuchacz bardzo się zdumiał, kiedy otrzymał pocztą wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie w sprawie o wykroczenie drogowe. Sprawa była poważna, bo z pisma wynikało, że dozwoloną prędkość 90 km na godzinę przekroczył o 277 km, czyli musiał pędzić z prędkością 367 km na godzinę, a dodajmy, że jechał zwykłym autem osobowym. O szczegółach Tomasz Jeleński. Wyrok wydany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, opatrzony godłem narodowym i pieczęciami, robi wrażenie. Wynika z niego, że obwiniony jechał Skodą Octavią aż 367 km na godzinę. Arkadiusz Osiński lubi swoje auto, ale jest realistą i nie wierzy w jego aż tak doskonałe osiągi. Jest to, proszę pana, Skoda Octavia drugiej generacji z dwulitrowym silnikiem diesla, także jest to najzwyklejszy samochód. Jest możliwe, że gdzieś przypadkiem wcisnąłem nogą właśnie jakieś nitro albo turbo, że coś się załączyło i taką prędkość uzyskałem. To oznacza, że Octavia jest jednym z najszybszych samochodów świata, bijąc na głowę takie marki jak Porsche, Ferrari czy Lamborghini. Pokazałem skan tego wyroku Tomaszowi Parolowi, prawnikowi z serwisu Anuluj Mandat. Ta Skoda, to trzeba powiedzieć, że to sędzia stwierdził, że to Skoda jechała ponad 300 km na godzinę. No to gratuluję, no ja takiej Skody w życiu nie widziałem. Zdziwienia nie krył też Marek Konkolewski, radca Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Prędkość większa niż prędkość, jaką osiąga odrzutowiec podczas startu. Taka prędkość na drodze krajowej jest niemożliwa do osiągnięcia. Nie ma w Polsce takich dróg, na których kierowca, nawet najlepszej klasy samochodem, najlepszy specjalista za kółkiem, byłby w stanie poruszać się z taką prędkością, zabrakłoby prostych. Dlaczego? Dlatego, że samochód w ciągu jednej sekundy pokonuje odległość 100 metrów. Ciekawe, ile powinien dostać punktów karnych ktoś, kto o 277 km na godzinę przekroczył dozwoloną prędkość. No na pewno grozi tej osobie kara grzywny do 5000 zł, 10 punktów karnych. Na pewno policjant zapokwitowaniem zatrzymałby prawo jazdy. To oczywiście niemożliwe. Żadna, nawet podrasowana Skoda nie przekroczy 300 km na godzinę. Jak zatem doszło do tak kuriozalnego wyroku? Emil Rau, łowca radarów i częsty bywalec sal sądowych, twierdzi, że sędziowie po prostu często nie czytają tego, co podpisują. Sędziowie, sądy, sekretariaty sądów są zarzuceni. To są tysiące spraw w tym pośpiechu, nie chcąc usprawiedliwać, bo wydając wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, no trzeba czuć te brzemię, tą wagę tego godła, powagi instytucji i wszystkiego. Jednak tu tego ewidentnie zabrakło. I w końcu wyjaśnienie całego tego zamieszania. Do pisma wyroku sądu wkradła się pomyłka. Z przekroczenia o 27 km zrobiło się 277. Po prostu pojawiła się dodatkowa cyfra 7, mówi przewodniczący drugiego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Chełmnie, sędzia Jakub Wąwoźny. Sąd tu błędnie przypisał, pomylił się opisując to przekroczenie prędkości, dopisując tą 7. Zatem wszystko jest jasne. I na koniec jeszcze przykład jednej pomyłki. Sąd rejonowy w Człuchowie wydał wyrok w sprawie kierowcy, który jechał, nie, chyba raczej pędził, a może nawet już leciał. 656 km na godzinę. I to w terenie zabudowanym. Niestety, sąd nie zapisał, o jaki pojazd chodziło. Super szybkimi samochodami i pewnym sądowym wyrokiem zainteresował się Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jeśli chodzi o płyty tygodnia. Pierwsza dla pani Dominiki z miejscowości Piątek, a druga dla pana Andrzeja z Bodzentyna. A w studiu już za chwilę pojawi się Wiktor Legowicz i Ekonomia. Za 17 minut, godzina 19. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu po świt, jak wędrowałem przez pokradła czerwono pistwu rzucił na mnie posępny cień, drogę przesłonił mi do światła. Program trzeci za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Dzisiejsze dane GUS-u, produkcja przemysłowa. W listopadzie oczywiście, 25. rocznica reformy Balcerowicza. Nasi goście, profesor Krzysztof Opolski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór panu. I dobry Marek Wołos z TMS Brokers. Witam panów. Dobry wieczór, panów, witam. Dobry wieczór. Nasz urząd statystyczny dziś podał, że produkcja przemysłowa była w listopadzie o 0,3% wyższa niż przed rokiem. Rok 2014 nie był łatwy dla przemysłu. Nastąpił wzrost w ciągu 11 miesięcy produkcji tylko 3%, panie Marku. Tak, to jest bardzo niewielki wzrost i to jest tak bardziej już przypomina on pełzanie, taką stagnację niż jakikolwiek wzrost, ale muszę powiedzieć, że akurat ten wskaźnik cechuje się dużą zmiennością. Miesiąc temu mieliśmy wzrost na poziomie 1,6%. procenta i taka, ale tak naprawdę taka średnia z kilku, z czterech miesięcy już jest bardziej na poziomie zera. Mamy wzrost, ale on jest coraz wolniejszy i coraz niższy. Tutaj może on też wynika oczywiście z jakichś takich efektów typowo może pogodowych, czy częściowo też statystycznych, bo na przykład kiedy mamy wysoką temperaturę, to spada nam produkcja tego wszystkiego, co jest związane z energią cieplną. Jeszcze wolne dni były, pamiętajmy. Do tego dochodzą właśnie efekty kalendarzowe, jak wolne dni. Wydaje mi się, że akurat listopad jest takim okresem, kiedy w ogóle te wszystkie wskaźniki typowo makroekonomiczne i powiązane w jakiś sposób z produkcją wyraźnie spowalniają. Na pewno jeśli patrzymy bardzo dokładnie w te dane, to widać na przykład, że dalej mamy w miarę silny, w miarę jeszcze taki ustabilizowany eksport i wszystko, co się zwiąże z tymi sekcjami w listopadzie pokazało wzrost. Natomiast jeszcze raz, to wszystko, co jest związane z takimi może czynnikami pogodowymi, ale też na przykład z rynkiem paliw, z rynkiem energii, bo tutaj spada produkcja na przykład węgla koksowniczego, czy produkcja różnego rodzaju substancji związanych z paliwami, to akurat pokazuje niższą wartość. I też jak popatrzymy na cały eksport, to on jest pozytywny. Natomiast jeśli popatrzymy na takie sekcje eksportu powiązane z rynkami wschodnimi, jak na przykład środki transportu, produkcja właśnie różnego rodzaju podzespołów związanych z transportem, to ona akurat pokazała też spadek, no i to jest uzasadnione tak. Tą sytuacją na wschodzie. Panie profesorze, jak pan ocenia? No nie są to wskaźniki pozytywne, chociaż jak długo jest wzrost, to można się cieszyć. Natomiast dużo większą informację moglibyśmy... Liczyliśmy na więcej. No liczyliśmy, ale to zawsze możemy liczyć. Natomiast dużo bardziej szczegółowa informacja byłaby, jeżeli byśmy pokazali, zwłaszcza w których kierunkach ten eksport rośnie, a w których ten eksport maleje. Dlatego, że ta informacja pozwoliłaby rzeczywiście dosyć wiarygodnie popatrzeć, czy to jest tendencja przejściowa, czy to jest rzeczywiście tendencja stała. Ja się niestety obawiam, że to jest tendencja na dłuższy czas, zarówno z punktu widzenia sytuacji w Rosji, jak i z punktu widzenia powiązanej tej sytuacją niemiecką naszej gospodarki. To wszystko raczej nie napawa specjalnym optymizmem, no ale... No w dużym stopniu właśnie sytuacja Rosji będzie miała sytuacja, bardzo myślę, duży wpływ. Rosji na pewno, ale myślę, że nie tylko sytuacja Rosji, bo przecież pamiętajmy o tym, że kryzys w Europie się nie skończy. On ma charakter kryzysu pełzającego cały czas. Bardzo często, niejednokrotnie mówimy, prawda, euforystycznie, że kryzys się skończył. On się nie skończył i analitycy doskonale o tym wiedzą. My też jak obserwujemy to i komentujemy, to widzimy, że on jest po prostu pojawiający się w rozmaitych krajach z rozmaitą siłą. I z tego punktu widzenia to jest echo kryzysu europejskiego w dalszym ciągu. To jest bardzo właśnie ciekawe, ale tutaj myślę, że bardziej te główne gospodarki Unii Europejskiej czy strefy euro, one się silnie zaczęły obawiać kryzysu rosyjskiego, jak na przykład właśnie konkretnie Niemcy, i zmniejszają zamówienia u polskich producentów, którzy produkują dla Niemców sporo podzespołów, więc to też mamy taki efekt pośredni jakby tego kryzysu. Natomiast na pewno przyglądając się jeszcze bardziej dokładnie, to cała różnego rodzaju technologia, też usługi związane z eksportem, te wszystkie usługi IT, to rozwija się bardzo pozytywnie. Tutaj no, co ważniejsze, mamy na przykład wzrost cen, tak wynika z tej analizy branży. Bo żeby rosła produkcja przemysłowa, żeby to się jednak wszystko poprawiało, to muszą się pojawić jakieś takie elementy, jak na przykład inflacja, jak wzrost cen producentów, jak jakieś może większe zmiany, czy mniej oczekiwane zmiany na rynkach. Impulsy popytowe się muszą. I impulsy, tak, impulsy popytowe. Jeżeli to się pojawi, to i ten wzrost produkcji sprzedanej będzie wyższy. Grudzień lepszy chyba, panie profesorze, nie będzie. Myślę, że nie. Mamy podobną sytuację. Tak. Również krótszy miesiąc, dużo świąt. Dokładnie 25 lat temu rozpoczęła się reforma naszej gospodarki, czyli realizacja planu profesora Leszka Balcerowicza. Pan Marek Wołos wówczas był nastolatkiem. Ile pan miał? 12 lat? No? Tak, miałem 12 lat. Stare czasy tak naprawdę. Pan profesor Opolski jako... Trochę więcej. No trochę więcej, 40 obliczyłem. pracownik naukowy wówczas, nauczyciel akademicki, no i czynnie pan, panie profesorze, obserwował te przemiany. Tak, zdecydowanie. No to był olbrzymi przeskok pod każdym względem. Chociażby przeskok tego typu, że coś się pojawiło na tych półkach. Przeskok tego typu, że nie musieliśmy być upokorzeni, prosząc i szukając pewnych towarów, usług, ale przede wszystkim no, pojawiły się pewne możliwości wzrostu dochodów. To jest najważniejsze. Nie byliśmy upokarzani również tak niskimi płacami. No i to, co obserwowaliśmy wokół siebie tworzący się rynek. Tworzący i rozwijający się rynek. To pan też pamięta, panie redaktorze, te łóżka, prawda, na których sprzedawano różne rzeczy. Tak, ale to powiedzmy, przypomnijmy, że to zapoczątkowała reforma Wilczka. To zapoczątkowała reforma Wilczka, oczywiście, natomiast kontynuacją tego była reforma profesora Balcerowicza, która była bardzo twarda, bardzo konsekwentna, momentami dzisiaj mówi się bardzo brutalna, no ale ten rynek uruchomiła całą strefę podaży i popytu i stworzyła gospodarkę, która no dzisiaj można powiedzieć ma solidne podwaliny gospodarcze. Panie Marku, a co pan pamięta? No, ja to bardziej tak patrzę na to, co historia jakby napisała, co pisze się na bieżąco. I to warto na to spojrzeć, bo widząc jakby obecną sytuację na Ukrainie, czy w Rosji, czy w tym tygodniu poznaliśmy dane o inflacji, to właśnie one się tak bardzo interesująco do tego wszystkiego odnoszą, bo właśnie w momencie, kiedy profesor Balcerowicz tak był ministrem i te wszystkie reformy podejmował, mieliśmy inflację na poziomie kilkunastu tysięcy procent. Tak? To było nawet 70% w skali miesiąca. Dzisiaj mamy nie inflację, tylko deflację. Mamy spadek cen. Mieliśmy... Minimalnie, niech pan ale tylko nic nie prognozuje dalej. Nie. Mieliśmy bardzo rozchwiany kurs złotego. W zasadzie wartości złotego, brak jego płynności też no, były całkowicie nieadekwatne jakby do tego, co może występowało na rynku. Dzisiaj złoty swobodnie jest wymieniany, a kurs pomimo tego, że jest rynkowy i niekontrolowany przez żadne instytucje państwowe, jest kursem ustabilizowanym. Mamy no tak naprawdę no, wolny w jaki sposób, rynek. Sorry, no, w jaki sposób jest kontrolowany? No, mamy tutaj jednak Radę Polityki Pieniężnej, która się temu przygląda, która pewne mechanizmy tworzy, żeby te wahania kursowe były jak najmniejsze. Także no, nie można powiedzieć, że to tylko decyduje sam czysty rynek i nie ma żadnych, nazwijmy, żadnego wpływu, żadnych mechanizmów tak zwanej strefy regulacyjnej. Ale prawda? Jeśli chodzi o te mechanizmy, to też mamy stopy procentowe na poziomie, prawda, 2%, a nie 25% czy kilkunastu. No bo wtedy takich instytucji nie było w ogóle. To były całkiem inne czasy, takie ciekawe czasy, ale chyba z dzisiejszej perspektywy, jeśli tak przyjdzie nam to oceniać, to ta terapia szokowa, tak ją wtedy i później określono, pewnie przyniosła tak jakieś mówimy, efekty. Tak. No nie, no ale do dzisiaj funkcjonuje określenie terapia szokowa, bo jeżeli mielibyśmy być, że tak powiem, absolutnie tutaj wierni temu, co się działo, to musimy też popatrzeć na w tym czasie sytuację na terenach post-PGR-owskich, które zostały zlikwidowane, na sytuację robotników i zakładów przemysłowych, które zostały zlikwidowane. I teraz ja nie mówię tutaj, że to było źle, tylko mówię, że musimy na to popatrzeć, że to określenie terapia szokowa jest określeniem w pełni, że tak powiem, wiarygodnym. Również ludzie, którzy potracili olbrzymie majątki bezkrytycznie, to dzisiaj też się czasami pojawia, lokujących w dolarach. No więc ta terapia musi być dzisiaj analizowana z tego punktu widzenia, żeby taka terapia nigdy więcej nie była potrzebna i tu wypluwamy. A takiej terapii szokowej dotąd nie było miejsca na świecie. No to jest w ogóle swoisty fenomen, ja myślę, no myślę. Swoisty fenomen, bo dzisiaj wszyscy patrzą na to z pewną taką, z takimi resentymentami, niektórzy resentymentami mówią, że wtedy było lepiej, bo było łatwiej o pracę, była mniejsza stopa bezrobocia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja muszę powiedzieć, że na to trzeba popatrzeć, że społeczeństwo mimo dzisiejszych, że tak powiem, żalów, one wykazało przyzwolenie dla te twarde reformy. Ja się boję, że to się więcej by nie powtórzyło, dlatego że wtedy była olbrzymia wiara, olbrzymia nadzieja, olbrzymie perspektywy i byliśmy, można powiedzieć, dosyć głodni, jeżeli chodzi o konsumpcję. I dzisiaj obawiam się, że taka terapia szokowa nie miałaby miejsca, bo balibyśmy się, że możemy więcej stracić z tego, co żeśmy już zyskali. No na pewno nie w Polsce, prawda? Bo taka terapia szokowa właśnie to, co może tego, czego nie przeszła Ukraina, czy czego nie przeszła w znacznym stopniu Rosja, która jeden i drugi kraj ma albo zaczyna mieć poważne problemy. Tam takie terapie właśnie by się w tym momencie przydały. Myślę bardziej może o Ukrainie. I one były gdzieś w międzyczasie podejmowane, tylko to, co pan profesor powiedział, społeczeństwa chyba nie były w stanie tego zdzierżyć i wytrzymać, bo dość szybko, nie po okresie kilku lat, tylko po okresie kilku miesięcy, no okazywało się, że takie terapie szokowe tam nie,